Radio Navigator. Radio Navigator Trójki. 20 powoli mija, program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Holandia próbuje łagodzić spór, ale tureckie władze żądają przeprosin. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do tego politycznego sporu. Za 2 lata Wielka Brytania wyjdzie z Unii, taki termin podaje minister zajmujący się Brexitem. Coraz więcej cudzoziemców kupuje mieszkania w Grecji. Tureckie władze domagają się przeprosin od władz Holandii. Zapowiadają też, że to, co się stało, zaowocuje poważnymi konsekwencjami. Holenderskie władze, przypomnijmy, nie wpuściły do swojego kraju 2 tureckich ministrów, którzy chcieli prowadzić kampanię wśród Turków mieszkających w Holandii. Turcja chce zmienić system polityczny na prezydencki i planuje referendum w tej sprawie. O tureckich żądaniach Wojciech Cegielski. Szef tureckiej dyplomacji, jeden z niewpuszczonych do Holandii ministrów, Mevlut Cavusoglu, powiedział we Francji, że Holandia jest, tu cytat, stolicą faszyzmu. Zażądał też od władz w Hadze przeprosin. W odpowiedzi holenderski premier Mark Rutte powiedział, że przepraszanie Turcji, która miota oskarżenia o najcięższe zbrodnie, byłoby co najmniej dziwne. Turecki prezydent Recep Erdoğan, który jako pierwszy użył niespotykanego w Europie i ostro krytykowanego porównania do faszyzmu, zapowiedział, że Holandia zapłaci wysoką cenę za odmowę wpuszczenia ministrów spraw zagranicznych i rodziny. Jeśli poświęcicie turecko-holenderskie relacje na rzecz waszych wyborów we środę, zapłacicie cenę. Zapłacicie cenę. Nie jesteście na to przygotowani. O najostrzejszej z możliwych odpowiedzi mówił też wcześniej turecki premier Binali Yildirim. Tureckie władze czasowo zamknęły holenderskie placówki dyplomatyczne w Stambule i w Ankarze. W Stambule nieznany mężczyzna wspiął się na maszt przed budynkiem i zdjął holenderską flagę, a zawiesił turecką. Tureckie służby zawiesiły już z powrotem flagę Holandii, ale przed konsulatem dochodzi do antyholenderskich protestów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W połowie kwietnia Turcy zdecydują, czy rozszerzyć władzę prezydenta i żeby zdobyć głosy tureckich imigrantów, rząd postanowił zorganizować wiece wyborcze na rzecz prezydenta Erdoğana w europejskich miastach, ale i Niemcy, i Holendrzy, i Austriacy, i Szwajcarzy odmawiają zgody na zorganizowanie wieców na terenie swoich państw. W odpowiedzi prezydent Erdoğan nazwał niemieckie władze nazistami. Wielka Brytania opuści Unię Europejską prawdopodobnie w marcu 2019 roku. W wywiadzie dla BBC poinformował o tym zajmujący się sprawą minister David Davis. Jutro w Izbie Gmin głosowanie nad projektem ustawy, która pozwoli premier May na formalne uruchomienie procedury Brexitu. A więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Coraz częściej przyczyną wypadków drogowych, także tych śmiertelnych, jest korzystanie podczas jazdy z komórek czy komputerów. Policjanci z Mazowsza przypominają o tym podczas meczów koszykówki. To jest ich wspólna akcja prowadzona ze sportowcami. Jak mówi Stanisław Popiel z mazowieckiej drogówki, chodzi o wręcz nałogowe korzystanie z urządzeń mobilnych. Dotyczy to i kierowców, i pieszych. Ma już nawet swoją nazwę – Smart Zombie. Tylko za miesiąc, styczeń i luty, policjanci na drogach ujawnili 419 przypadków niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, bardzo często dochodzi do wypadków drogowych właśnie z przyczyn takich, że ktoś się zagapił, korzystał z telefonu albo laptopa podczas jazdy. Podczas meczów wyświetlane są specjalne spoty. W przerwie rozgrywek policjanci informują, a kibice uważają, że to jest ważny i potrzebny projekt. Każda szansa, żeby powiedzieć o sprawach ważnych, o sprawach bezpieczeństwa, jest bardzo istotna. Na pewno by było mniej wypadków, jeżeli by nie było internetu w telefonach. Badania przeprowadzone w 2015 roku wskazywały, że tylko co 8 Polak uważa, że prowadzenie auta i rozmawianie przez telefon jest groźne, a 59% przyznało się, że robi to regularnie. Coraz więcej cudzoziemców chce kupić mieszkanie w Grecji w styczniu i w lutym. Zainteresowanie obcokrajowców nieruchomościami w tym kraju wzrosło o ponad 125% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Jakie są tego przyczyny i kto kupuje greckie posiadłości? O tym nasza korespondentka. Największy wzrost zainteresowania zanotowano wśród Chińczyków o ponad 200%. W dalszej kolejności wśród Turków, Niemców i obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wysoki popyt na nieruchomości w dalszym ciągu utrzymuje się wśród Anglików, Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków i mieszkańców krajów bałkańskich. Nowi nabywcy szukają głównie obiektów w południowych rejonach Attyki, w Salonikach na północy Grecji i na Krecie. Specjaliści twierdzą, że na tak duży wzrost zainteresowania ma wpływ

A to też dlatego, że dzisiaj spotkamy się z autorką tego filmu, reżyserką i zarazem autorką scenariusza. Nieco później, na nieco dłużej, specjalnie dla Trójki, wywiad z Marii Noel. Ale przede wszystkim zatrzymamy się dłużej przy dwóch premierach tego tygodnia. Z Arturem Liebhartem porozmawiam o włoskim komediodramacie Zwariować ze szczęścia, a już za chwilę moim gościem będzie Marcin Kwaśny, który zagrał jedną z głównych ról, ale też był współproducentem filmu Konrada Łęckiego Wyklęty. Będą też dzisiaj zaproszenia na pokaz tego filmu. Spotkamy się również przez moment z aktorką, właściwie jedną z niewielu kobiet grającą w Wyklętym, Hanną Świętnicką. No a poza tym już niedługo polskie Oscary, czyli Orły 2017, właściwie za tydzień poznamy laureatów. Na razie wiemy od tego tygodnia, że nagrodę za osiągnięcia życia odbierze w tym roku Sylwester Chęciński. A dzisiaj spotkamy się z Janem P. Matuszyńskim, oczywiście reżyserem filmu Ostatnia Rodzina. Odnotujemy premierę DVD tego filmu, no ale też przy okazji porozmawiamy właśnie o Orłach, o nominacjach, bo Ostatnia Rodzina tych nominacji ma aż 10. Biografie ostatnio w cenie, sporo ich w kinie, z Polski, z zagranicy. No i będą kolejne. 31 marca na ekrany naszych kin wejdzie film Dalida, Skazana na miłość. Na pewno będziemy o nim mówić, na pewno będziemy słuchać Dalidy. Już dzisiaj piosenka, właściwie bardzo znany jej przebój, klasyczny utwór w bardzo nieklasycznej interpretacji i aranżacji. Dalida, Besame Mucho. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante. Toujours ni décor fantastique. pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Dalida skazana na miłość w naszych kinach 31 marca, a od piątku w kinach Wyklęty Konrada Łęckiego. W związku z tą premierą już w studiu Marcin Kwaśny. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Jeszcze załapałeś się na koncert, tak? Krzysztofa Zalewskiego, tak. Bardzo fajny człowiek, orkiestra. No właśnie, gościłem Krzysztofa rok temu w Trójkowo Filmowo, dzisiaj goszczę ciebie. Rok temu też byłeś, to, ale to przy innej okazji. To trzeba powiedzieć, że nie tylko w Wyklętym duża rola, ale też duża odpowiedzialność. Tak, no życie mnie zmusiło do tego, że zostałem producentem tego filmu. W zasadzie moja fundacja, Fundacja Między Słowami. No i to był duży ciężar, ale gdzieś go udźwignęliśmy i po prawie 2 latach zmagań film trafił do kin. No właśnie, ale same prace trwały znacznie dłużej, prawda? Pierwszy klap spadł tak naprawdę w marcu 2014 roku, ostatni w sierpniu zeszłego roku. Także ponad 2 lata, no i okres postprodukcyjny dosyć długi ze względu między innymi na efekty. No ale to pewnie mniej słuchaczy interesuje, tak. To jest ważne rzeczywiście dla producenta, więc pewnie lepiej skupić się na twojej pracy aktorskiej w tym filmie, bo to rzeczywiście spora rola, ważna rola, no i absolutnie po tej właściwej stronie. Po dobrej stronie mocy, tak, bo scenariusz Konrada Łęckiego, kiedy trafił do mnie 3 lata temu, no to ścisnął mnie za serducho bardzo mocno i ta historia mi się szalenie spodobała. Chodziłem z tym scenariuszem do różnych producentów, ale bezskutecznie, w związku z czym postanowiłem, że jako fundacja wyprodukuję go sam. I ta rola też mnie cieszy szalenie, bo jakby Konrad nie bawi się w półcienie, jakby nazywa zło złem. I to zło tam ma przerażającą twarz, wyrazistą, tak. Natomiast charakter. Ja jestem po tej drugiej stronie tym razem. No, grasz dowódcę tak. Żołnierzy wyklętych, ale to jest bardzo szlachetna postać. No tak, no bo tak sobie pomyślałem, że to człowiek, który no jest człowiekiem trochę ideowym, musi być też poniekąd takim przewodnikiem stada, prawda, żeby nie dać po sobie poznać, że się boi, nie dać po sobie poznać słabości, bo wtedy ci żołnierze skruszeją, ci żołnierze gdzieś to wyczują, więc... Ale nie chciałem, żeby to była postać pomnikowa, on też, też ma tam... A jak każdy człowiek, takie. Jakieś tak, chwile zwątpienia, czy jakieś rysy, tak. Ale to, co wydaje mi się jest bardzo interesujące w tym filmie, przed chwilą wspominałem o biografiach, że teraz rzeczywiście pojawia się ich w kinie sporo. Ten film nie jest biografią i to robi, wydaje mi się, mu dobrze, że to nie jest biografia jednego konkretnego człowieka, to jest kompilacja losów, prawda? To prawda, aczkolwiek jest scenariusz, jest osnuty, luźno osnuty na kanwie życia ostatniego z Wyklętych, czyli Józefa Franczaka Lalka, który ukrywał się do roku 63, a więc kiedy już Beatlesi wydali płytę. To był on ukrywał się 18 ten lat. Ostatni z Żołnierzy Wyklętych, tak. Któremu udało się ukrywać najdłużej. Reżysera zafascynowało to, jaką trzeba mieć mocną psychikę, strukturę, żeby tyle lat się ukrywać, będąc tak naprawdę zaszczutym, będąc tropiony jak zwierzę. Twoja postać to Wiktor. Czy tutaj były właśnie jakieś odniesienia w realizmie? Były odniesienia do dowódcy, do Hieronima Dekutowskiego Zapory, który, te odezwy do żołnierzy są jakby żywcem wzięte z odezw Dekutowskiego. To jest cicho ciemny który działał na Lubelszczyźnie, cieszył się dużą estymą wśród żołnierzy. Jest tam coś też z Zdzisława Brońskiego Uskoka, który zostawił pamiętnik. Zresztą tutaj główny bohater również prowadzi pamiętnik, który spełnia bardzo ważną rolę w filmie. Więc ta synteza tych różnych postaci spowodowała, że postacie wprawdzie są fikcyjne, ale wydarzenia są autentyczne i nikt z historyków nie przyczepi się, prawda, że tak nie było. No właśnie, nie ma przynajmniej tego problemu, że... Tak jakby w przypadku historii Roya, że... coś się może nie zgadzać. Tak. No nie mam wątpliwości, no właśnie tak po roku wraca do kina temat Żołnierzy Wyklętych, po rok temu była historia Roya w kinach, no i nie mam wątpliwości po obejrzeniu filmu, że poprzeczka została podniesiona znacznie wyżej. Cieszę się, bo to tak naprawdę ten film był rezultatem pracy bardzo wielu osób. Tutaj pozdrawiam z tego miejsca ekipę kielecką, ludzi, którzy ofiarnie pracowali i bez których ten film by pewnie nie powstał. Olbrzymia zasługa Konrada Łęckiego, który jest historykiem, który ma świetną znajomość tamtych czasów, więc obeszło się bez konsultantów historycznych. I tak naprawdę ofiarność grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, którym też z tego miejsca dziękuję, bo przyjeżdżali tak naprawdę tylko za zwrot paliwa, użyczali nam siebie, mundurów, broni i naprawdę no, to było olbrzymie przedsięwzięcie. Film powstał tak naprawdę też ze składek społecznych. Na początku moja fundacja zbierała te składki i też dziękuję ludziom dobrej woli, którzy wpłacali. To jest także wasz film. Dopiero w zeszłym roku udało nam się pozyskać spółki Skarbu Państwa i dokończyć zdjęcia, więc no, film kosztował niecałe 2,5 miliona, co jest kwotą śmieszną jak na film historyczny. Niemniej jednak to tego nie widać na ekranie, bo mamy duży rozmach batalistyczny. Widziałeś, możesz potwierdzić. Tak. No, mogę potwierdzić, rzeczywiście nie widać, że jest to tak skromny budżet, biorąc pod uwagę właśnie rozmach tego filmu i rozmaite sceny. No ale żeby ktoś nie pomyślał, że to jest wyłącznie męskie kino, to może teraz drobna niespodzianka także dla ciebie. Niewiele jest w tym filmie kobiet, ale jedna rola wyrazista na pewno to rola Hanny Świętnickiej. Świetna aktorka. Przy okazji właśnie tak niedawnego pokazu miałem okazję również i z nią porozmawiać. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Brandka to jest jedna z niewielu kobiet, które pojawiają się w filmie. Jedna z niewielu postaci kobiecych. Jak się pani znalazła w tym męskim świecie? Jako postać i jako oczywiście aktorka. Brandka to jest symbol, moim zdaniem, symbol kobiecości i tego, że nawet w tak trudnych czasach człowiek chciał być człowiekiem i oprócz tego, że walczył o przeżycie, to miał te pragnienia i oprócz tego, że chciał przeżyć, to po prostu chciał żyć. I nie można oddzielić od tych strasznych czasów tego, że rządzą nami jakieś pragnienia, emocje, żądze i jest takim symbolem tego, że ludzie w tych najgorszych czasach też chcą być ludźmi, też chcą się kochać, też chcą być ze sobą. No i tutaj przez jakiś czas im się to udało. W wypadku głównego bohatera filmu wiemy, że jest to kompilacja wielu losów, czy losów kilku osób. Jak jest w wypadku Bronki? Czy to był jakiś punkt odniesienia w realizmie, w rzeczywistości powojennej? Zadanie, które usłyszałam od reżysera, kiedy tak pierwszy raz powiedział mi o tej postaci, to powiedział właśnie, to jest taka po prostu dziewczyna ze wsi, która wie, czego chce i jest tą bystrą dziewczyną na wsi i zagraj tak, żeby kobiety się z tobą utożsamiały i żeby ci uwierzyły w to, że o tą miłość można walczyć. Właściwie to było to pierwsze, co reżyser, co Konrad Łęcki powiedział mi o tej postaci. I chyba to tak najbardziej do mnie przez ten cały czas stworzenia tej postaci było ważne. No i właśnie co na to kobiety, bo już na pewno z wieloma pani rozmawiała po seansach. Rozmawiałam też, ale też wsłuchuję się w to, jak reagują na filmie. I to są te jęki, te głębokie oddechy i myślę, że właśnie po tym możemy rozpoznać, że rzeczywiście, że one się z tym utożsamiają, zagryzają zęby i wierzą, że tak było i pewnie ciężko im na to patrzeć. Film opowiada o tragicznych losach żołnierzy wyklętych, ale okazuje się, ten tragiczny los dotyczy również tej kobiecej bohaterki. W tych czasach nie mogło być inaczej, musiało być tragicznie, tak jak pan mówi. Jest to bardzo tragiczna postać też ze względu na ten wątek z dziećmi, moim zdaniem. Na to, że moja postać była w pewnym momencie rozdarta i widzimy to. Obrona dziecka, a z drugiej strony obrona swojego ukochanego. Dodajmy, gra pani matkę dziecka głównego bohatera, właśnie tego wyklętego. Tak, mimo że, no tutaj nie chcę za dużo zdradzić, relacja, czy jesteśmy małżeństwem, czy nie, nie jest jednoznaczna, no ale mamy wspólne dziecko i trzeba je ochraniać. No i tutaj bohaterka została postawiona przed bardzo trudnym zadaniem. Na szczęście to były ułamki sekund, ale myślę, że właśnie w tym filmie widać to, że czasem tą myśl, tą decyzję trzeba podjąć w sekundę. Czy walczyć, czy się poddać, czy na chwilę się wycofać i jakie to niesie za sobą konsekwencje. A jak to było trudne dla aktorki? Dla aktorki tak i myślę, że dla mnie w tym momencie jako dla matki. Ja bardzo mocno myślałam o tym i słyszałam też ten prawdziwy płacz dziecka i to chyba było dla mnie najtrudniejsze, że rzeczywiście to nie jest podłożony płacz, że te dzieci, bo to było kilkoro dzieci grające jedną postać, że one rzeczywiście płakały, że to były bardzo długie, ciężkie sceny i to chyba było dla mnie najtrudniejsze, jako dla aktorki i po prostu dla człowieka. Jak pani sama odbiera film jako widz już w całości? Teraz dopiero mogę go rzeczywiście obejrzeć jako widz po którymś już seansie. Jestem tak po ludzku zadowolona z efektu. Myślę, że taka moja refleksja główna to, że widzimy w tym filmie właśnie samotność tego głównego bohatera i to jest chyba najbardziej przejmujące, że on rzeczywiście, tak jak mówi w tych ostatnich słowach, on rzeczywiście był sam i są te sceny, w których rozmawia, w których walczy z kolegami, ale jednak większość czasu spędził w samotności i to jest chyba dla mnie takie najtragiczniejsze, ale też dzięki temu ja w to wierzę. No i właśnie to, co na końcu powiedziała Hanna Świętnicka, bardzo do mnie przemówiło, bo miałem tę samą refleksję. W tym filmie rzeczywiście jest wielka samotność. Powstaje wręcz metafora. No tak naprawdę ci żołnierze byli postawieni w takiej sytuacji greckiej tragedii, że każda sytuacja była bez wyjścia, no bo mogli albo się ujawnić, ale mieli przykład kolegów, którzy kiedy się ujawnili na mocy amnestii wydanej przez komunistów, to tak naprawdę no, byli skazani na tortury, na zabicie, albo po prostu godnie umrzeć z bronią w ręku, jak żołnierze. No i gros z nich wybiera tę drugą. Drugą opcję. Tak, ale mówisz o tej dosłownej sytuacji, o tych dosłownych sytuacjach, o jakich film opowiada, ale właściwie wręcz miałem taką refleksję, że powstaje jakieś uogólnienie w finale tego filmu, że niezależnie od czasów, no akurat tutaj są konkretne czasy, w jakich żyją bohaterowie, ale w pewnych sytuacjach rodzi się ogromna samotność. I to jest też właśnie o tym takim jednostkowym. To świetnie, jeżeli tak to odczułeś, to znaczy, że ten film w takim razie ma jakieś uniwersalne przesłanie. A co dalej? Będziesz dalej produkował filmy historyczne? Tego nie wiem. Znaczy, mając już jeden film na koncie, mogę ubiegać się teraz śmiało o dotację z Instytutu Sztuki Filmowej, ale czekam na dobry scenariusz, równie dobry jak ten scenariusz Konrada Łęckiego. Jeżeli takowy się trafi, to na pewno będę dalej działał. Na razie zapraszamy na Wyklętego. Ja będę miał również dla słuchaczy Trójki, ale to może pod koniec audycji zaproszenia na pokaz filmu Wyklęty. To zaproszenia dla słuchaczy z Warszawy, bo pokaz we wtorek o godzinie 20 w kinie Wisła. Przypomnę o tym jeszcze przed 21. Dziękuję ci, Marcinie. Bardzo dziękuję państwu i zachęcam do kina. Pójście na kino. Do kina. Z nami Marcin Kwaśny, jeden ze twórców głównych ról i współproducent filmu Wyklęty Konrada Łęckiego. A my już sięgamy po muzykę z filmu Maria Skłodowska-Curie. To płyta wydana właśnie przez Polskie Radio. Piękna muzyka Bruno Coulet. No i już za chwilę spotkanie z Marie Noël, czyli autorką tego filmu. Tak właśnie brzmi muzyka Brino Cule w filmie Maria Skłodowska-Curie. Ja już wspominałem w Trójkowo Filmowo, że autorka filmu pięknie wypowiada się na temat odtwórczyni głównej roli Karoliny Gruszki. Za chwilę to usłyszymy. No właśnie, specjalnie dla Trójki wywiad z Marii Noel. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! O Marii Skłodowskiej-Curie można byłoby opowiadać bardzo, bardzo długo. Które z wątków, fragmentów jej życia od razu uznała pani za najważniejsze? Na pewno ten moment pomiędzy dwiema nagrodami Nobla, bo chciałam zainteresować się osobą, jaką była Maria Curie. To był okres, w którym ona przeżywała zarówno wielkie radości, jak i ogromne zmartwienia. I to, wydaje mi się, był też moment, kiedy najlepiej można było uchwycić jej reakcję na wydarzenia, na to, co działo się wokół niej. To mnie też interesowało, w jaki sposób udawało jej się przezwyciężyć momenty krytyczne, ekstremalne, zarówno w radościach, jak i w tych tragicznych chwilach. W przypadkach trudnych lepiej poznajemy osobę niż w codziennym, zwyczajnym życiu. Mam wrażenie jednak, że bardzo chciała pani pokazać kobietę z krwi i kości, matkę, żonę, później kochankę, nie tylko naukowca. Tak, rzeczywiście. Zależało mi, żeby pokazać ją wielowymiarowo. Sama jestem kobietą. Pokazać ją jako matkę, jako kobietę, której pierwszą miłością życia, tą pokazaną w filmie, był Pierre Curie, następnie ten okres żałoby, a później ponowny moment, kiedy się zakochała i była w związku. Nie chciałam być podglądaczem, ale chciałam pokazać wielowymiarową osobowość. Czy sądzi pani, że główna bohaterka jest inaczej postrzegana przez Polaków i Francuzów? Zobaczymy. Ale tak, oczywiście, na pewno inaczej postrzegana jest we Francji, gdzie uważana jest za francuska, a dla Polaków Maria Skłodowska to przecież Polka. I wszyscy tu mają rację. Miała dwa obywatelstwa. Urodziła się Polką, później stała się francuską i w obu krajach jesteśmy z niej dumni. Nie postrzegam tego w kategoriach problemu, wręcz przeciwnie. Raczej mamy szansę, by zainspirować jej osobą więcej ludzi, niż gdyby była obywatelką jednego państwa. Właśnie, film jest też koprodukcją. Jak się pani współpracowała z polskimi artystami filmowymi? Jedynym słowem, jakim mogę to opisać, to wspaniale. Wspaniała współpraca. Postrzegam osoby, które ze mną współpracowały, jako szalenie utalentowane i fantastyczne. Niestety nie mówię po polsku i zresztą trudno byłoby poświęcać się pracy na planie i nauce języka. Natomiast nie mieliśmy żadnych problemów komunikacyjnych. Nie było bariery, wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo solidarni. Uważam, że było to dla mnie ogromne szczęście i szansa móc pracować z takimi ludźmi. To są ludzie, którzy mieli też ogromną chęć opowiedzenia takiej historii, co więcej opowiedzenia w taki sposób jak ja. Czy od razu był ten pomysł, że to właśnie polska aktorka ma zagrać główną bohaterkę? Nie, na początku współproducenci i dystrybutor niemiecki chcieli, by główną rolę zagrała aktorka francuska o znanym nazwisku, więc spotkałam się z wieloma znanymi francuskimi aktorkami. Były wspaniałe wszystkie i miały ochotę na zagranie tej roli, ale ciągle mi czegoś brakowało. Chciałam, żeby ten film był autentyczny, zbliżony do prawdziwego życia. Maria Curie mówiła po francusku z polskim akcentem. To było dla mnie bardzo ważne. Zresztą ja, mieszkając w Niemczech i mówiąc po niemiecku z francuskim akcentem, natychmiast też jestem rozpoznawana jako francuska. Nie chodzi tylko o akcent, także o gestykulację. Dlatego też bardzo mi zależało na tym, żeby zagrała polska aktorka. C'est pour ça que j'arrive pas à me décider sur une actrice française, c'est parce que je il faut que ce soit une actrice polonaise. Alors, pourquoi Karolina Gruszka? Dlatego, że widziałam jej zdjęcie. Zresztą to nie było łatwe. Maria Curie jest w Polsce postrzegana inaczej niż ja ją widzę. A widziałam też wiele polskich filmów, wiele z nich bez tłumaczenia, bez napisów, też innych niż te, które najczęściej są znane w Europie, czyli filmy Polańskiego czy Wajdy. I za każdym razem, jak widziałam aktorkę w przedziale wieku 35-40 lat, która mi się podobała, to robiłam zdjęcie. Taka metoda, powiedzmy, ortodoksyjna. No i na koniec miałam na stole pełno zdjęć. Przyglądałam się im i za każdym razem tylko jedno zdjęcie mnie fascynowało. Najbardziej ten wyraz oczu. I to właśnie w tym wzroku Karoliny odnalazłam to, na czym mi najbardziej zależało, czyli tę mieszankę determinacji i czułości. I powiedziałam sobie, że chcę ją koniecznie spotkać. W Polsce byli tym trochę zaskoczeni. Powiedzieli, że to dziwne. Sądzi pani, że we Francji Karolina Gruszka będzie się podobała w tej roli? Tak, jestem pewna. Nie tylko we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach też. Filmy, które zrobiłam z mężem, zawsze miały jakieś odkrycia aktorskie. Daniel Craig, Adrian Brody i tak dalej. Wydaje mi się, że w wypadku Karoliny Gruszki też tak będzie. Ma szansę na wielką międzynarodową karierę. Bonjour, bonsoir, mes auditeurs polonais. Je m'appelle Marie-Noël, je suis la scénariste et réalisatrice du film Maria Sklodowska-Curie, qui va sortir bientôt au mois de mars chez vous. Allez le voir, vous verrez une femme forte qui va vous emporter dans un monde que vous ne soupçonnez pas et qui va vous inspirer pour de bons moments. Myślę, że po tak szczególnym, pięknym zaproszeniu Marii Noel, zaproszeniu dla słuchaczy Trójki do kina, kto jeszcze nie widział filmu Maria Sklodowska-Curie, pewnie tym chętniej się na ten film wybierze. Raz jeszcze sięgnijmy po płytę wydaną przez Polskie Radio. To jest jedyny utwór wokalny na tej płycie, właściwie utwór ostatni, La Lumière Bleue, Nord. Je sens comme un désir ardent dans le sang qui se consume jusqu'au cœur de nos accords incandescents et qui reprend encore son élan vers ces deux atomes covalents qui se cherchent encore dans le noir des liaisons fortes aveuglantes. Mais je l'avoue, j'ai marre de cette lumière bleue qui irradie mon cœur si malheureux. Lorsqu'il n'est pas sous votre chaleur, cette lumière bleue qui émane de vous, vous qui pouvez autant me brûler que me réchauffer. Femme à l'affût, je m'affaire à savoir enfin me défaire de ce qui brille de mes débats. En attendant dans nos ébats, moi je l'avoue, j'ai marre de cette lumière bleue qui irradie mon cœur si malheureux. Lorsqu'il n'est pas sous votre chaleur, wracamy do premier filmowych tego tygodnia. Kolejny film, na który Trójka chciałaby zwrócić szczególną uwagę swoich słuchaczy, to włoski komediodramat Zwariować ze szczęścia. Już za chwilę o nim porozmawiam z Arturem Liebhardtem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No to mówisz, że jesteś bardzo podbudowany reakcją widowni, w dodatku słuchaczy Trójki, tak? No właśnie, to był wspaniały wieczór z pokazem patronackim, między innymi dla widzów i słuchaczy Trójki. Reakcja była fantastyczna, oklaski, również w trakcie filmów było widać i czuć na sali, że obraz Paolo Virziego działa na widzów. I wcale mnie to nie dziwi, bo Zwariować ze szczęścia to rzeczywiście taki film, który opowiada jednak dosyć poważnych, trudnych sprawach, ale robi to w sposób taki, który często wywołuje śmiech wśród publiczności. No właśnie, to jest komedia, ale z takim drugim i trzecim dnem. No właściwie komedia-dramat, byśmy powiedzieli chyba. Niektórzy nawet by powiedzieli tragikomedia. Na szczęście nikt nie ginie, więc pierwszy człon tego słowa tragikomedia jest nieco na wyrost. Akcja filmu dzieje się we Włoszech, pięknej w Toskanii. Dwie główne bohaterki, Beatrice i Donatella, bardzo często są porównywane do Telmy i Luizy, z czym akurat też często nie zgadza się twórca filmu Paolo Virzi, który nawet w jednym z wywiadów stwierdził, że bardzo szanuje Ridleya Scotta, bardzo szanuje obie aktorki występujące w Telmie i Luiz, ale tamten film go nie porwał, bo finał, jak pamiętamy, wskazywał, że dla takich niezależnych kobiet nie ma miejsca na tym świecie. Natomiast on zupełnie co innego uważa i jego świat jest przepełniony takimi właśnie kobietami niezależnymi, z dużym poczuciem humoru i żyjącymi trochę na pograniczu tego, co jest tak zwane normalne, a tak zwane nienormalne. Bo o tym troszeczkę jest film Zwariować ze szczęścia. Kto i kiedy ma decydować o tym, co i kto jest normalny i w ogóle co to jest normalność. Film Wirciego spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem na całym świecie. Jest pokazywany w ponad 50 krajach. W samych Włoszech zobaczyło go ponad 2 miliony widzów, o wiele więcej niż na filmach innych wielkich polskich reżyserów, Morettiego czy Sorrentino. No oczywiście to skojarzenie z amerykańskim filmem Thelma i Louise jest do pewnego stopnia uzasadnione, no bo gdzieś może się kojarzyć te dwie bohaterki takie osobne, no ale tak, pamiętamy. Sceny z samochodem. Pamiętamy, tak, pamiętamy finał filmu, oczywiście może brawurowa jazda, ale jednak w kierunku przepaści. Tutaj sporo jeździ się samochodem, bo rzeczywiście punkt wyjścia to jest pewien szpital psychiatryczny, ale miejsce bardzo takie szczególne. I jednak dwie główne bohaterki też szukają swojego szczęścia w zupełnie też innych miejscach. Może trzeba też tutaj właśnie dodać, że cała dramaturgia tego filmu jest oparta o grę Valerii Bruni-Tedeschi i Michaeli Ramazzotti, które odtwarzają rolę przyjaciółek troszeczkę takich dopełniających się. One mają zupełnie różne charaktery. Przyjaciółek później, bo one się poznają dopiero w punkcie wyjścia. One się poznają właśnie w tej willi Biondi, który troszkę wygląda jak pałac. Na początku filmu jest taka ciekawa sytuacja, że oglądamy właśnie Beatrice, która przechadza się z parasolem i wydaje nam się, że ona jest przynajmniej kierowniczką, jeżeli nie właścicielką tego ośrodka, a za chwilę okazuje się, że jest pensjonariuszką. Jest trochę mitomanką. Trochę? Trochę, no. Jednak ja myślę, że ta jej mitomania wynika też częściowo z jej wspaniałej wyobraźni, którą później widzimy w czasie tej niesamowitej eskapady z Donatellą, a znów Donatella jest bardzo schowana w sobie. Jest bardzo taką kobietą, chciałoby się powiedzieć, na tyle zamkniętą w sobie, że bardzo trudno jest jej się otworzyć nawet na przyjaźń, która widać, że się zaczyna, ale właśnie te zupełnie przeciwstawne charaktery dopełniają się na ekranie w sposób piękny i w trakcie tego filmu poznajemy coraz więcej tajemnic, które doprowadziły do tego, że miejscem spotkania tych dwóch pięknych i wspaniałych kobiet był właśnie taki ośrodek terapeutyczny. No tak, ale potem, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły, możemy powiedzieć, że ta historia przechodzi jednak w taki film drogi. Bohaterki się przemieszczają, one mają swoje cele, zresztą te cele w bardzo niestandardowy sposób osiągają i my podążamy, ale z coraz naprawdę większymi emocjami, no i też wzruszeniami za nimi obydwiema. Bo w czasie tej szalonej podróży coraz lepiej poznajemy bohaterki, coraz bardziej poznajemy ich tajemnice, które one w pewnym sensie chcą rozwiązać, bo za tajemnicami najczęściej stoją problemy i tak jest też w tej sytuacji. No i ta komedia wtedy nabiera bardzo dużego tempa i jest też zrobiona z taką piękną włoską albo wręcz śródziemnomorską lekkością, którą czujemy, widzimy i za co ten film kochają widzowie na całym świecie. Oczywiście kochają również aktorki, które zagrały te główne role. No, myślę, że właśnie o Valerii Bruni-Tedeschi moglibyśmy powiedzieć w tak jak najbardziej pozytywnym sensie, że to jest właśnie taka wariatka, za której pomysłami my idziemy, które naprawdę zaskakują. No tak, w życiu prywatnym, przypomnijmy, jest to siostra Carli Bruni i do tej roli Valeria przygotowała się bardzo, bardzo dobrze, odwiedzała takie zakłady, rozmawiała z pensjonariuszkami, no i ta rola była też bardzo wysoko oceniona w Europie i dlatego otrzymała nominację do najlepszej kreacji aktorskiej w Europie w zeszłym roku. Tak, podczas europejskiej nagród filmowych. Z kolei Michaela Ramazzotti nie jest wprawdzie chyba spokrewniona z Erosem Ramazzottim, bardzo dobrze myślę znanym włoskim piosenkarzem, ale miała chyba tę łatwość, że jest żoną reżysera. Tak, Michaela jest żoną reżysera i w ogóle tutaj też aż się prosi o kolejny taki trend ze słowami samego twórcy Paolo Virzi, który na pytanie, skąd się wziął pomysł na scenariusz i na obsadzenie właśnie tych dwóch kobiet w tym filmie, odpowiedział, iż raz zobaczył, jak one obie wchodzą do baru i widać było, jak Valeria ciągnie za rękę Michaela, jak ta się troszeczkę jej jakby tak poddaje, jak fantastycznie ze sobą wyglądają. I od tego momentu wiedział, że bardzo chce zrobić film właśnie z Valerią i ze swoją żoną Michaelą. Wspomniałeś już o świetnej percepcji widzów, o świetnym przyjęciu filmu we Włoszech. Teraz już wiemy, że i w Polsce na pokazach przedpremierowych też film był znakomicie odbierany, no ale to również film doceniony w świecie, doceniony na festiwalach. Oczywiście nominacja dla Valerii Bruni-Tedeschi podczas europejskich nagród filmowych, ale przecież nie tylko. Sam film też już ma pewien zbiór wyróżnień. Tak, film miał swoją premierę światową na festiwalu w Cannes w zeszłym roku. To jest też ciekawe, że to był pierwszy raz, kiedy film Paolo Virziego był na czerwonym czerwonym dywanie w Cannes, chociaż tych filmów ma już bardzo dużo. Jego poprzedni film Against Gravity miał zaszczyt wprowadzać do polskich kin 2 lata temu. Nazywał się Kapitał Ludzki. Tylko że te jego filmy były na tyle popularne i na tyle jakby chciane na całym świecie, że on nie do końca bił się o festiwale i o czerwone dywany. A przy tej sytuacji festiwalowi w Cannes się nie odmawia. Czy w takim razie stwierdzenie zwariować ze szczęścia nabierze po projekcji tego filmu jakichś nowych znaczeń? Myślę, że mamy taką porę roku, że życzyłbym wszystkim, aby właśnie zwariowali ze szczęścia, a świetną okazją do tego jest film Paulo Virziego o tym samym tytule. A to były życzenia od Artura Liebharta. Muzycznie wchodzimy już w klimat związany z filmem Ostatnia rodzina, właśnie premiera DVD filmu Jana P. Matuszyńskiego, z którym spotkamy się za chwilę w Trójkowa Filmowa. Joy Division z płyty z muzyką z filmu Ostatnia rodzina, a przede mną nieco większa płyta, bo to płyta DVD, pięknie wydana, z filmem Ostatnia rodzina już jest i mam kilka niespodzianek dla słuchaczy trójkowo-filmowo. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Zapraszam, kto ma ochotę zdobyć już teraz tę płytę DVD. To pierwsza dziś niespodzianka. Za chwilę spotkanie z reżyserem, ale muszę też odnieść się do wydarzenia z tego tygodnia. Miało miejsce spotkanie z nominowanymi do Orłów 2017, ale też ogłoszenie pierwszego laureata. I wiemy już, że w tym roku nagrodę za osiągnięcia życia odbierze Sylwester Chęciński. Jestem pewien, że nie ma wśród słuchaczy Trójki choćby jednej osoby, która nie widziałaby żadnego filmu tego reżysera. A na pewno widziała 3, bo oczywiście to autor trylogii o Kargulach i Pawlakach, Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj ale, albo rzuć, ale nie tylko. Były i filmy kryminalne, chociażby Tylko umarły odpowie, czy sensacyjne, Wielki Szu. były i inne komedie, choćby Rozmowy kontrolowane i wiele, wiele innych tytułów. 20 marca Sylwester Chęciński będzie miał okazję osobiście odebrać nagrodę za osiągnięcia życia. A z kolei Jan Matuszyński, autor Ostatniej rodziny, ma szansę, nie tylko on, także inni współautorzy filmu, na 10 orłów, bo tyle nominacji ma ten film do nagród Polskiej Akademii Filmowej. Okazuje się, że sam reżyser niekoniecznie pamięta, ile ma tych nominacji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przypomnij, ile w sumie Ostatnia rodzina zdobyła w tym roku nominacji do orłów? No nie wierzę, że nie liczyłeś. Jest to liczba dwucyfrowa, chyba 12. Wołyń dostał więcej i chyba dostał 14. I to jest wszystko, co ja na ten temat wiem, bo w ogóle mnie to tak trochę omija. Jestem od niespełna tygodnia w Warszawie, bo tak to siedziałem w Bieszczadach na zdjęciach i no, taki trochę jestem obcy. No trochę się czuję jak Tarzan w mieście w tej chwili. No. Ale bez wątpienia jest to kolejny wielki sukces twojego filmu. Jesteśmy już po spotkaniu z nominowanymi. Jesteśmy po odbieraniu na razie dyplomów dotyczących nominacji. Wielokrotnie wychodziłeś i wiele było tych dyplomów. No tak, no fajnie jest być nominowanym w trzech różnych kategoriach za najlepszą reżyserię, za odkrycie roku i za najlepszy film. Plus do tego film dostał wiele nominacji w różnych kategoriach. Mnie bardzo cieszy, że to nie tylko aktorzy, ale to, że Kacper Fetarz dostał nominację za zdjęcia, że Emilia Czartoryska dostała za kostiumy, że Jagna Jańska za scenografię i tak dalej, i tak dalej. No to jest wszystko bardzo fajne, bo pokazuje, że ten film jest fajny z wielu stron. I mnie to bardzo cieszy też, bo to jest taka praca zbiorowa po prostu. Oczywiście najbardziej prestiżowa, najważniejsza jest ta kategoria najlepszy film, ale ciekaw jestem w takim wymiarze twoim prywatnym, indywidualnym, która z tych nominacji, tych dotyczących ciebie, ucieszyła cię najbardziej? Ja myślę, że nominacja za najlepszą reżyserię jest taką rzeczą, która gdzieś najbardziej do mnie w pewnym sensie trafia, ponieważ jestem reżyserem, nie? A za najlepszy film to jest jednak nagroda dla całości. Jakby każdy z tych wyróżnień właściwie jest równorzędne. Nominacja za odkrycie roku, no nie wiem, no skoro tak ktoś uznał, no to bardzo fajnie. Mnie bardzo cieszy, że w każdej z tych kategorii jesteśmy w bardzo miłym towarzystwie. Po odkrycie roku to są dwie piękne pani, czyli Ania Zamęcka za Komunię i Michalina za rolę w Wołyniu. Jeżeli chodzi o reżyserię i o najlepszy film, no to jest film Maćka Pieprzycy i film Wojtka Smarzowskiego. No i to jest na przykład dla mnie bardzo dużą wartością, że ja z takimi osobami występuję jakby w jednym rzędzie. To jest bardzo miłe, bo ich wszystkich bardzo cenię, ich dokonania zarówno wcześniejsze, jak i ostatnie. No nie ma wątpliwości, właśnie te trzy filmy zdominowały najważniejsze kategorie, ale też mają najwięcej nominacji. Twój film, Ostatnia rodzina, Wołyń Wojtka Smarzowskiego i Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. To jest wskazanie właśnie akademików, czyli Polskiej Akademii Filmowej na te trzy tytuły, które miały premierę w roku ubiegłym, no więc totalna czołówka. Pamiętamy, że to właściwie wciąż początek twojej drogi reżyserskiej. Ja teraz tak trochę uważam, że mam przerwę, bo dopiero co skończyłem zdjęcie i teraz właśnie chcę złapać jakiś oddech, bo po Ostatniej rodzinie bezpośrednio właściwie pojechałem na plan. No i gdzieś patrzę do przodu z jakby następnymi fajnymi wyzwaniami, które gdzieś tam już się powoli tlą, ale jeszcze na pewno trochę czasu zajmie, zanim coś z tego wyniknie. No bo teraz właśnie po tej gonitwie przez ostatnie, mogę powiedzieć, lata właściwie, bo to i robienie filmu, jakby cały proces tej promocji i od razu przejście w następne zdjęcia, to się rozciągnęło do jakiegoś bardzo długiego czasu. I teraz mam taką potrzebę, żeby więcej czasu spędzić z własną rodziną, żeby troszeczkę zwolnić, żeby nabrać oddechu po to, żeby te następne projekty były równie fajne. Bo chodzi o to, żeby teraz nie walnąć czegoś, co jest poniżej pewnego poziomu, który zdaje się, żeśmy wyznaczyli i chyba jest całkiem wysoki. Ale możesz też przy okazji zaprosić słuchaczy Trójki, no i w ogóle odbiorców filmu do włączenia Ostatniej rodziny już do kolekcji kina domowego, prawda? To w ogóle mnie bardzo cieszy, że Ostatnia rodzina już jest i jest wydana tak fajnie, jak żeśmy mniej więcej tego chcieli, bo i najpierw żeśmy zadbali o to, żeby wyszła muzyka z filmu i ja nad tym osobiście czuwałem. Wyszły bardzo dwa fajne wydania, wypuściliśmy też muzykę na winylu w takim bardzo fajnym wydaniu, bo był dwupłytowy album, ale oprócz tego wyszedł box taki duży, w którym jest... Chyba są trzy winyle, jest trochę inna wersja też tej ścieżki, gdzie są na jednej płycie, na tej płycie, tak zwanej płycie Tomka, są fragmenty dialogów z filmu, czyli coś, co się nie udało przeprowadzić wtedy z różnych powodów. I teraz wychodzi wreszcie DVD, znaczy wyszło już. Mamy trzy wydania, jedno to jest to wydanie podstawowe, ale oprócz tego jest takie bardzo fajne wydanie książkowe, też ze ścieżką. No i wyszedł film na Blu-rayu. W przypadku tych dwóch ostatnich wydań są sceny niewykorzystane, są komentarze, są różnego rodzaju dodatki. Bardzo mnie to cieszy, że udało to się tak fajnie opakować, że też była energia i ze strony dystrybutora, nas, producentów też filmu, żeby to ładnie dalej wyglądało, bo ja chociaż bardzo walczę zawsze o sam film, to też traktuję go trochę jako w pewnym sensie produkt, żeby ten sposób, w jaki jest eksponowany, czy w jaki jest przedstawiony, żeby to też miało swoją wartość i tu jestem bardzo szczęśliwy, że to się udało tak dociągnąć do takiego kształtu. Wspominałeś wcześniej już w rozmowie o zdjęciach, o powrocie do Warszawy, byłeś w Bieszczadach, co możesz zdradzić w takim razie z tego, co się już wydarzyło, a co my dopiero za jakiś czas zobaczymy? Jeszcze tak, zresztą też mnie trójka dopadła, bo byliście na planie serialu Wataha, który robię dla HBO i to jest moje główne zajęcie w tym momencie, które światło dziennie ujrzy, zdaje się, na jesień tego roku. Natomiast następne projekty jeszcze są, używając języka z filmu Ostatnia rodzina, w fazie jajecznicy, w związku z tym trudno mi cokolwiek na ich temat jeszcze powiedzieć. Jest ich parę, nie jestem w stanie stwierdzić, który będzie następnym projektem. Też bardzo mi jest trudno wyrokować, czy to będzie film, czy to może będzie serial, zobaczymy. To na razie czekamy na rozstrzygnięcie Orłów, tak? Tak, czekamy na rozstrzygnięcie Orłów i no zobaczymy, co będzie. No jest pięknie, no fajnie jest, że film został już tak bardzo doceniony. Mnie też bardzo cieszy, że na film poszło ponad 500 000 widzów, co jak na takie kino wydaje mi się naprawdę bardzo fajnym wynikiem. Płyty DVD z filmem Ostatnia rodzina już rozdana, ale zapowiadana jeszcze jedna niespodzianka. Ta dla słuchaczy Trójki wyłącznie z Warszawy, bo to projekcja filmu Wyklęty w najbliższy wtorek o godzinie 20 w kinie Wisła. Za chwilę przesiądę się do telefonu 022 i 7 trójek. No i żeby użyć słów Jana Matuszyńskiego, to z płyty Tomka. Muzyka z filmu Ostatnia rodzina. Przed 21 jeszcze Jazu, Don't Go. I do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Nawigator. Za minutę będzie godzina 21, za chwilę serwis. Wcześniej jednak informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Zacznijmy od dobrych informacji, a jest nią taka, że w województwie mazowieckim Nie ma już utrudnień na trasie S2 w Warszawie pomiędzy węzłami Konotopa, Aleje Jerozolimskie, gdzie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i przez dłuższy czas zablokowane zostały pasy, prawe pasy obydwu jezdni. Teraz jedziemy tam już bez problemów. Problemy natomiast są w województwie dolnośląskim na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Lubiatów-Chojnów. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia pieszego, 75 km, zablokowana została jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zalecamy kierowcom objazd drogą krajową 94 na wcześniejszych węzłach Legnica-Złotoryja. 75 km, autostrada A4 pomiędzy węzłami Lubiatów-Chojnów. To wszystkie informacje dla kierowców. Szerokiej drogi, bezpiecznego powrotu do domu.